Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta başladığımız faiz konusundan devam edeceğiz. Geçen hafta faiz nedir? Ona girmiştik. Sonra haram kılınma merhalelerini görmüştük. Bunun sakıncalarına değinen hadislere girememiştik. Mevzu kalmıştı. Bu hafta inşallah geçen haftadan kalan kısımdan devam edeceğiz. Bununla ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu? Nelere dikkat çekti sakıncalar hakkında? Onlara değineceğiz. Sonra da elinizdeki notlarda yazmış olduğumuz insanların alışveriş ve faiz birdir. Ve meleğine karşılık alışverişte elde edilen kar ile faizin arasındaki farklar nelerdir? Ayırt edici göstergeler nelerdir? Onlara bakacağız. Sonra şari, yani Allah Azze ve Celle faizi yasaklamakla neyi amaçlamıştır? Bunun sebepleri nelerdir? Bunun hakkında alimlerin görüşlerini aktaracağız. İnşallah bitireceğiz. Önümüzdeki hafta da Allah nasip ederse faizin çok çeşidi var. O çeşitlere girmeye çalışacağız. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den faiz hususuna, riba Arapça ismiyle gelen dikkat çekici hadislerden, buyruklardan birincisi Bukhari ve Müslim ittifakla rivayet ettiği bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, helak edici yedi büyük günahtan sakının. Sahabe-i kiram, ya Resulullah, bunlar nelerdir diye sorduğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir, Allah'a eş koşmak. İki, sihir yapmak, büyü yapmak. Üç, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, cana kıymak. Dört, faiz yemek. Beş, yetim malı yemek. Altı, savaş meydanında, savaş kızıştığı anda kaçmak. Ve yedincisi, iffetli, mümin ve habersiz kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. Bunlar helak edici günahlardır. Yani bir insan bu günahlardan herhangi birisini yaptığında başka bir şey yapmasına gerek yok. Eğer tevbe etmeden ölürse kendisini, hasenatını, iyiliklerini helak edecek, perişan edecek bir günah işlemiştir. Allah korusun üzerine. Bunlardan birisi de faiz yemek. Bir sonraki hadis size gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani şari'nin yeryüzündeki tebliğcisi, Allah Azze ve Celle'nin tebliğcisi, faiz yiyen ile yedirenin, yazan ile şahidinin birbirinden farkı olmadığını beyan ediyor. Bunu niye şimdi söyledim? Yedi büyük günah, helak edici büyük günahtan birisine faiz yemek. Bununla beraber bu faizi yasaklayan şari, faizi yiyen ile faizi vereni bir tutmuş. Sonra onun yazıcısını da bir tutmuş. İki şahidini de bir tutmuş. Ayırmamış. Bu hadisi okuyalım, üzerine öyle konuşalım inşallah. Müslim hadisi, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Maci, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, yani Kütüb-i Sitte'nin Buhari hariç hepsinde geliyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte, buyurur ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene, onun iki şahidine ve yazanına lanet etti ve onlar günahta onunla eşittirler buyurdu. Şimdi bu hadisi yukarıdaki helak edici hadisi birlikte değerlendirirsek daha net anlaşılır. Yani bizler evet tefecilik yapmıyoruz. İnşallah Teala önümüzdeki hafta göreceğimiz faiz çeşitlerini öğrendikten sonra faizin çeşitlerinden uzak duracağız. Bu şekilde de faiz yiyen kimseler değiliz. Demekle kurtulamıyoruz. Faizi veren, yediren kimseysek de bu tehdidin içerisindeyiz. Herhangi bir faiz ilişkisinin şahidiysek veya yazıcısı isek de bu tehdidin içerisindeyiz. Ben bundan önceki bir dersimizde çok kısaca faize dikkat çekmek maksatlı kredi kartının sakıncalarına girmiştim. 3 maddeyle kredi kartının vadesinde vaktinde ödense de sakıncalı olduğunu beğenmemiştim. Hatırlarsınız. İnşallah gerekirse önümüzdeki hafta da o konuya tekrar gireceğiz. O cihetten de bizi ilgilendiren, yani kredi kartını kullanan Müslümanlar cihetinden de bizi ilgilendiriyor. Allah'a emanet olsun. Sakınanlar sakınıyor. Allah da sakınanlara muhtaç etmiyor o melanete. Demek ki neymiş? Faizi yiyene, yani alana, yedirene, yani verene, sonra onun yazıcısına, yazanına, yani bu işi kayıt altına alanına ve bu faizli alışverişe şahit olan iki şahide ne yapmış Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Lanet etmiş. Ve aralarında bir derece fark olmadığını bildirmiş. Buyurmuş ki onlar bu hususta nedir? Eşittir. Yani birisi faizcilik yapacak, tefecilik yapacak, menfaatlenecek. Birisinin hiçbir menfaat yok. Bu işe şahit olacak, yazacak, aynı günahtan ona nasiplenecek. Bunu ya bilmeyen cahil yapar ya da ahmak kimse yapar. Doğru mu? Başkası yapmaz. Bu işi ya bilmiyor, olayın vahameti hakkında bilgi sahibi değil veya gerçekten ahmak, karla zararın nerede olduğunu bilmeyen insanlar yaparlar. Evet, faiz kardeşler, Allah Azze ve Celle bizleri en ufak, en cüz'i kısmından da korusun. Helak edici bir günah. Geçen hafta da okumuştuk bir ayet-i cellede, Bakara suresinde, eğer faiz almaya devam ederseniz Allah ve Resulünden size açılmış bir harpten, savaştan haberiniz olsun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ve Resulü ile savaşmak demektir. Faizli ilişkiye devam etmek. Ve bu savaştan kazanan asla asla kulları olmayacaktır. Olamazlar. Faizi alan faizi yiyen diye isimlendirildi. Çünkü faizli gelirin hepsi yenmez. Yani yemekten kastımız boğaza, mideye sokulan kısımdan değil. Burada kastedilen şey yemek, ondan istifade etmek manasındadır. Ne olursa olsun, ister elbise alsın onunla, ister araba alsın, ister yat alsın, ister kat alsın, isterse çoluğuna çocuğunu harcasın, isterse hayır hasenat yapsın, fark etmez. Neticede o geliri aldı mı bu kimse, onu yiyen kimsedir. Ondan istifade eden, ondan faydalanan kimsedir. Dolayısıyla ben faiz gelirini elde ediyorum ama yemiyorum, başka bir şey harcıyorum demek kişiyi kurtarmaz. Burada kastedilen bizzat yemek, mide yememek değil. Ondan istifade etmek, ondan faydalanmak. Allah Azze ve Celle'nin laneti veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in laneti rahmetten kovulmayı gerektirir. Ki rahmet biz kulların en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, fazlı, keremi olmazsa, oradan kovulursak başka hiçbir sığınacak kapımız da yok. Dolayısıyla kurtuluş ümidimiz de yok. Büyük günahların sigaları, lafızları hususunda lanet lafızı geçer. Yani lanet lafızı geçen günah büyük günahtır. Büyük günahlar nasıl temizlenirdi? Hatırlayalım. Nasuh tevbe. Nasuh tevbe nasıl yapılır? 4 şart içerir. 1. Bu işten pişmanlık duyacak. 2. Bu işi terk edecek. 3. Gelecekte bu işi yapmamak üzere azmedecek, kararlı olacak. Ve 4. İşin içine kul hakkı varsa bu kul hakkını mutlaka sahibine verecek. Ancak bu durumda o kimse günahından temizlenmiş, ahirette bundan sorguya çekilmeyecek şekilde arınmış demektir. Bunlardan herhangi birisi eksik olursa o tevbe tevbe değildir. Özellikle bu hadisin içerisindeki yazıcılar ve şahitlerin buna çok dikkat etmesi lazım. Yani neye şahitlik yapıyoruz, neyin yazıcılığını yapıyoruz, buna çok dikkat etmemiz lazım. Kardeşler, faiz belası, Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle Allah'a karşı açılan bir savaş olması hasebiyle çok büyük zararlar verir sahibine. Müslüman toplumlar arasında yayılmasıyla da gerçekten ümmet çok büyük zarar görmüştür bu işte. Bir defa ümmetin içerisinde bereket bu işlerle ilgilenildiği için, bu işlerin yaygınlaşmasından dolayı azalmıştır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu dine ve bu dinin mensuplarına has kıldığı bir bereket olayı vardı. Allah'a müstenal olsun. Bu büyük beladan dolayı bu bereket kalktı. Ne zamanın bereketi var, ne ömrün bereketi var, ne yiyeceğin içeceğin bereketi var. var. Ne gelirin giderin bereket. Bunun içerisinde maalesef bu haftada gene fırsat bulabilsek tabii değineceğimiz gibi faizin toplum nezdinde kabul görmesinden ve sanki iktisadi hayatın, ekonomik hayatın olmazsa olmaz bir parçası kabul edilmesinden dolayıdır. Başka bir şeyden dolayı değil. Zihinlerde bu öyle bir yerleşti ki faizsiz bir ekonomik düzen yürümez. Dolayısıyla Allah Azze ve Haşa ve Kella, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kitaptaki bu hüküm bugünümüze hitap etmiyor. Yeterli cevap vermiyor gibi bir algı oluştu maalesef. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin dini kıyamete kadar bakidir. Yeni bir hükme ihtiyaç duymaz. Ve Kur'an'la ve sahih sünnette bir gelen hükmü neshedecek, hükmünü kaldıracak başka bir nas, başka bir delil, başka bir görüş de olamaz. Dolayısıyla bu husus haram kılınmışsa, bu husus Allah'a ve Resulüne karşı savaş diye isimlendirilmişse, bu husus helak edici büyük günahlardan sayılmışsa mutlaka ve mutlaka Müslüman elinden geldiğince bu işten uzak durmalı. Bu işe girmemeli demiyorum. Bu işten tamamen uzak durmalı. Hatta mümkünse bu işin kurumların önünden geçmemeye gayret etmeli. Ve ısrarla bu belki bizim nezdimizdeki, bizim derecemizdeki Müslümanların görevi değil ama en azından bunu dert edinmemiz lazım. Nasıl Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen bizden değilse bu da bu ümmetin, bu toplumun büyük dertlerinden birisi. Bununla dertlenmemiz gerekiyor. Ve bu beladan nasıl kurtulabiliriz? Ve alternatif kurumları kurarak nasıl Müslümanları bundan sakındıracak şekilde Müslümanlar nezdinde kabul gören bu işi reddedip bunsuz da olabiliyormuş. Olabiliri yerleştirebiliriz. Bunu dert edinmemiz lazım. Anlatabildim mi burayı? Nasıl şu an Müslümanların kafasında, zihninde faizsiz bir düzen olmaz, faizsiz bir ekonomik sistem çarkı yürümez algısı oluşmuşsa Müslümanlar bu işte kafa yormalı. Çünkü Allah ve Resulü boşuna konuşmaz. Müslümanlar bu işe kafa yormalı ve bu iş faiz düzeni olmaksızın nasıl, hangi kurumlarla, nelerle, hangi girişimlerle bir şeyler yapılarak yürütülebilir, emek sarf etmeli, çaba harcamalı, fikir yürütmeli. Ve mutlaka bunun kurumlarını oluşturmalı. Ki şu an nasıl hafızalarda, zihinlerde yerleşmişse o zamanlar da zihinlerde yerleşecek ki faizsizse bu iş yürür. Faizsiz de ekonomik sistem yürür. Tıkır tıkır yürür. Hem de Allah'ın yardımıyla, bereketiyle, kaybettiğimiz birçok değerle birlikte yürürü. O zaman göreceğiz Allah'ın izniyle. Allah-u Teala bu hususta bizlere muvaffakiyet nasip etsin. Şuur, bilinç nasip etsin. Müslüman kardeşim, şimdi faizin ve faiz düzeninin cazibesine kapıldığı için ve toplumdaki algıya kendisini teslim ettiği için herhangi bir mülk edinirken bunsuz olmaz nasıl olsa, vaktinde ödediğim için bu da sorun değil nasılsa diye çok rahat hareket ediyor ve olması gerekenin dışında harcamalar yapıyor. Olmaması gereken bir borca giriyor. Halbuki bu borç üzere ölse, şehit dahi olsa cennete giremez. Bunu bilmiyor. Yani Allah yoluna kendi canını feda etse o borcu ödeninceye kadar cennete giremeyeceğini bilmiyor. Müslüman ihtiyaç anında, gereklilik anında, bu gerekliliğin altını çiziyorum. Bu gereklilik kişiye göre değişmez. Gereklilik olmazsa olmaz şey yani. Gereklilik anında elbette ki borçlanabilir. Ve borcunu ödemek niyetiyle borçlanırsa Allah Azze ve Celle onun kefilidir, yardımcısıdır. Onun için vesileler yaratır. Ama olmazsa olmaz şeylerin dışında, olmasa da olacak şeylerin peşine düşer. Onun için borçlanırsa Allah Azze ve Celle'nin yardımını ve Allah'ın bereketin olmasın. Çünkü bu gereksiz borçlanmak demektir. Gereksiz borç kişiyi büyük bir külfet altına sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı duaların birisinin içerisinde de borçtan Allah'a sığınması var. O yüzden mümkün olduğunca borçlu olmamaya ve borçlu ölmemeye çalışması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne bir cenaze getirildi mi sorduğu birinci soru buydu. Borcu var mı yok mu? Borcu var ise eğer borcunu ödeyecek mal varlığı var mı? Yoksa siz onun cenaze namazını kılın ben kılmam demesi. İlk sorduğu şey bu. Yani bu adamın salih ameli var mı? Bu adamın geride kalan yetimi, dulu, öksüzü var mı? Sormuyor. Borcu var mı? Varsa ödeyecek serveti var mı? Yok. O zaman siz kılın. Ben Müslüman ödeyebileceği kadar borçlanmalı ve mutlaka gerekli yerlere borçlanmalı. Gereksiz, keyfi borçlanmalı. Çünkü çok büyük bir bela bu. Borç insanın yüzünü kara çıkartır. Borç insanın kafasını aşağı indirir. Borç insanı mahkum eder. Faizden sakındıran üçüncü hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Albani Rahimahullah Sahih-ül Cami'de de sahihliyor bu hadisi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir beldede faiz ve zina zuhur eder, açığa çıkarsa onlar kendilerine Allah'ın azabını indirirler. Bu iki belanın zuhur etmediği bir belde var mı acaba? Belalar da başımızdan eksik olmuyor. İşte demek bu azabı kendimiz indiriyor. Faiz ve zina, riba ve zina bir beldede açıktan işlenmeye başladı mı? Açıktan işleniyor mu? Faiz kurumları ayakta mı? Bangır bangır reklamlar yapılıyor mu? Zina hakeza açıktan yapılmıyor mu? İşte bunlar zahir oldu mu, açığa çıktı mı? O toplum artık kendisini Allah'ın azabına davet ediyor demektir. Allah'ın azabını kendisine davet ediyor demektir. Zaten Allah Azze ve Celle de vaadi gereği bunu indiriyor. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelmekte olan bir hadis ise Taberani'nin Evsat'ında, Albani'nin Sahih'inde, Sahih'ül Camisi'nde faizin kısımlarını aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O buyuruyor ki faiz 72 baptır, şubedir. 72. Bir rivayette İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette 73 baptır. En hafifi kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Bir başka rivayette annesiyle nikahlanması gibidir. Evlenmesi gibidir. Faiz, iman gibi 70 küsur şube, iman öyle değil mi? En düşüğü yoldan insanlara eziyet veren şeye kaldırmaktır. En yücesi, en üstü La ilahe illallah sözünü söylemektir. Faizle iman babları gibi 70 küsur şube ve bunun en düşüğünün karşılığı ise kişinin annesi de zina etmesine denk bir günü. En yükseğinin ne olduğunu geçen haftalarda söylemiştim. Faizin en yükseği neydi? Kişinin, Müslümanın gıyabında onun ırzıyla oynamasıydı. Bunun günah bedeli, karşılığı ne bilmiyoruz. Ve nasıl iman bahislerinin, iman şubelerinin üzerine kafa yorulduysa, Kur'an'a ve Sahih-i Sünnet'ten olsa dair açıklamalar getirmeye çalışmışsa, mutlaka bu faizin babları hakkında çalışılmalı. Çünkü bu faiz çok büyük bir bela. Çünkü en ufağının, en derece olan en düşünün karşılığı Allah korusun kişinin canından çok sevdiği annesiyle zinaya denk bir günah. Bu da şu demektir kardeşler. Allah Azze ve Celle öyle bir eser üzere kafa yoran alimlerimizi çıkarsın. Şimdiye kadar ulaşamadık. İnşallah vardı da biz ulaşamamışızdır. Ulaşırız ileride. Yoksa da bunun üzerine kafa yoracak alimler göndersin Allah Azze ve Celle. Buna kafayı yoracak naslardan faizin şubeleri şunlardır. Bunlar olma ihtimali vardır diye kafa yoracak bize alimler lazım. Nasıl mesela İmam Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı gibi, İmam İbn Hacer'in, İmam Ayni'nin ve benzeri alimlerin, İmam Gazvani'nin imanın şubeler hakkındaki eserleri varsa, makaleleri varsa bu faizin şubeler hakkında mutlaka makaleler olmalı ki Müslümanlar bunu öğrensin ve sakınsın. Beşinci hadisimiz Abdullah bin Hanzala radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'nin Evsat'ında, Darekutni'nin Sahih'e ve Sahih'ül Cami'de geliyor. Kişinin bildiği halde bir dirhem eşittir bir kuruş faiz yemesi Allah katında 36 zinadan daha büyüktür. Kişi bilerek bir dirhem faiz yerse, yani bir dirhemlik faiz kazancı yemesi 36 zinadan daha ağır, daha büyük, daha sıktır, daha büyük bela. Bu da gene önümüzdeki haftaki dersin konularından birisi. Onunla daha net anlaşılacak inşallah. Faiz 73 veya 72 baptır hadisiyle birdir hem de faiz yemesi. Hangi durumlarda faiz? Sadece tefecilikte mi? Başka durumlarda olur mu? Olmaz mı? Onlar öğrenilince daha faydalı olacak ve daha iyi açıklanacak bir kısım inşallah. 6. hadisimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Mace'de ve hakimde rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Faiz ile artıran her bir kişinin işinin akıbeti sonu azlığa mahkum olmasıdır. Yani kim malını, servetini faizle arttırırsa bu dünyada artar gibi gözükür ama mutlaka azalacaktır. Yani hem bu dünyada azalacaktır hem ahirette zaten perişan olur. Zaten karşılıksız, orada bir değeri yok. Ama bu dünyada mutlaka azalacaktır. Bu işin sonu akıbeti azlıktır, azlığa mahkum olmasıdır. Bunun yaşamış birçok örnek. 7. ve sakındırıcı son hadisimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taberani'de kebirine gidiyor. Tergib ve Terhib'de de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet kopmadan önce şu üç şey yaygınlaşır. Faiz, zina ve içki. Bunların üçünün yaygınlaşması kıyametin alametlerindenmiş. Şu an günümüzde İslamiyetlerde dahil olmak üzere bütün dünyada olduğu gibi. Allah Azze ve Celle bizleri faizi diğer hususlarda olduğu gibi faizde layıkıyla öğrenen ve bundan sakınan kullarından kalsın. Şimdi geçen hafta girdiğimiz bir mevzu vardı. Ticaret, faiz ile ticaret birdir. Birbirine denktir. Birbirine paralellik gösteren taraflar vardır diyen alimler vardı. Veya insanların nazarında böyleydi. Bunu reddeder tarzda 5 maddelik bir fark var. Bunları aktaralım şimdi. Ticaret kârıyla faiz arasında şu farklar vardır. Birincisi, ticarette elde edilen kâr bir emeğin, çalışmanın ve teşebbüsün, girişimin karşılığıdır. Ama faizde sadece vade karşılığıdır bu. Vadenin karşılığı, başka bir karşılık yoktur. Sermayenin getirisidir yani. Ana paranın getirisidir. İkinci fark, ticarette satan ile alanın menfaatleri arasında bir denge vardır. Bir malı satan ondan elde ettiği karla menfaatlenir. O malı alan da onu almakla ondan istifade eder. Ve bu denge vardır. Birbirine yakındır. Kar marjı abuk subuk değildir. Dengelidir. Faizli işlemlerde ise sadece sermaye sahibi, servet sahibi kimse menfaatlenir. Ondan borç alan ise zarar olarak geri öder. Dolayısıyla bir taraf sıkışmıştır. O bir tarafın sıkışmasından istifadeyle nemalanmaktadır, sömürmektedir hatta. Bunda bir sömürü vardır. Sömürünün olduğu yerde iki taraflı menfaat olmaz. Tek taraflı menfaat vardır. Sömürüde iki taraflı menfaat yoktur. Bir sömüren menfaatlenen, bir de sömürülen zarara uğrayan vardır. Ama ticarette öyledir. Ticarette her iki taraf alan da satan da bundan menfaatlenir. Alan aldığı meta ile menfaatlenir. Satan da onun kar ile menfaatlenir. Üçüncü fark, ticarette kar bir ticaretten. Kar bir sefer alınır ve biter. Faizde ise böyle değildir. Faizde o katlayarak artar. Tekrar eder ve artar. Evet. Dördüncü fark, ticarette risk ve zarar daima mevcuttur. Bunu da bu bölgede, bu yörede zarar kârın ortağıdır derler. Risk vardır çünkü. Birileri zarar edecek, birileri kâr edecek ki hem bu ticaret dönsün hem de imtihan devam etsin. Ancak faizli ilişkide sadece sermaye sahibi menfaatlenir ve bir risk yüklenmez. Bütün riski kime yükler? Faizli işlemden etkilenen, faizli işleme muhatap olan kimse yükler. Bütün riski. Yani vaktini ödeyemezse onun katlanmasına, borcunun artmasına şeklinde bir yük yüklenir. Beşinci fark ise ticaret üretken ve verimlidir. İş imkanı, istihdam sağlar. İş imkanları sağlar. İş sahaları genişler. Bu ilişkiden birçok insan menfaatlenir, faydalanır. Ama faizli ilişkide faydalanma yoktur. Atıl, durağan bir yoldur çünkü. Tek bir taraf menfaatlenir ve bir verim, bir üretkenlik söz konusu değildir. Evet. Kâr ile faiz arasında genel olarak bu farklar var. Şimdi de faiz yasağının amacı hakkında görüşleri ortaya koyalım. İsabetli olduğunu düşündüğümüz görüşleri almaya çalıştık. Faiz niye yasaklanmıştır? Allah Azze ve Celle faizi yasaklamakla ne gibi bir amaç gözetmiştir? Bunun hakkında konuşan alimler var. Onların görüşlerini derlemeye çalıştım. Bu yasak İslam iktisadının, yani ticari hayatının hem ana öğelerinden birisidir hem de makul bir gereğidir. Faiz yasağı makul bir gerektir. İslam servetin atıl bırakılmamasını, atıl bir kenara durmasın. Bu ne yapsın? Üretim ve yatırımın içine tutulsun diyerek faiz ortamının doğuşunu engelleyici bazı tedbirler almıştır. İslam'da temel üretim faktörü olarak emek kabul edilmiş ve bu şekilde sermayenin risk ve zarara katlanmadan tek başına kazanç aracı olması önlenmiştir. Yani sermaye tek taraflı bir kazanç vesilesi olmayacak ki hem risk hem girişimcilik hem böyle bir çalışma alın teri ortaya konulsun. Çünkü sermaye ve servet hep kazanan olur. Sermaye sahibi olmayan kimseler de bundan hep zarar görenler olursa sermaye sahibi sermayesini artırır. Diğerleri de ona köle olmaya ve ona çalışmaya devam eder. Neticede de İslam'ın sakındırdığı bu şey büyük kesimin zarar görmesine, bir mağduriyete uğramasına sebep olduğundan dolayı İslam'ı yasaklamıştır der alimler. Şimdi bu olay gerçekten hukuk bulmuş mudur ona bakalım. Ben ulaşabildiğim kadarıyla bu görüşü destekleyebilecek 3 tane veri buldum. Yani sermaye faizli ilişkiler şekliyle sermaye tek taraflı kazanç vesilesi olursa, bu iş ticaret ortamı olup da istihdam sağlamazsa ne gibi zarar olur? İnsanlar sınıflaşır üst tabaka ve alt tabaka şeklinde ve üst tabaka daima servetine servet katmaya ve insanları kullanmaya devam eder. Alt tabakada üst tabakadan istifade edeyim diye uğraşacak, hep batmaya, hep daha fazla içeri girmeye devam eder. Neticede de şu anki şu üç başlıkta sunacağımız veriler ışığında da İslam'ın sakındırdığı bu işin neticesi ortaya çıkmıştır. Bu işler vuku bulmuştur. Mesela Dünya Bankası günlük 1.25 doların altında bir gelirle yaşamını devam etmek zorunda kalan nüfus kesimini yoksul diye isimlendirir. Günlük 1.25. Eskiden 1 dolardı. Şimdi onu yükselttiler, revize ettiler. 1.25 dolar yaptılar. 1.25 doların altında günlük geçimini sağlamak zorunda kalan insanları yoksul diye kabul ediyor. Ve bu rakam 1.4 milyar kişi. Yani 1 milyar 400 milyon kişi 2014 veriler. Dünya nüfusunun yaklaşık 7 milyar olduğu düşünülürse çok büyük çoğunluk yoksul olarak yaşıyor. 2003 yılında ise 2 doların altında hayatını idame ettirenlerin sayısı 3 milyar idi. 2014-2015'te ne kadar bilmiyoruz. Çünkü bu sayı korkunç bir hızla artıyor. Fakirleşen kesim hızlı fakirleşiyor. Zenginleşen kesim bu faiz düzeninden dolayı, dünyaya hakim oluşundan dolayı artıyor. İkinci veri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın açıkladığı rakamlara göre, 2014 yılı İnsan Gelişim Raporu'na göre dünyanın en zengin 85 kişisinin serveti 3,5 milyar yoksulun sahip olduğundan daha fazla. 85 kişi nerede? 3,5 milyar kişi nerede? 3,5 milyar yaklaşık dünyanın yarısı demek. 85 kişinin serveti dünyanın nüfus olarak yarısının servetinden daha fazla. Bu faiz üzerinden başka bir şeyden dolayı değil. Bunun tek sebebi var o. Üçüncüleri de şu. Bu da taze bir haber. 19 Ocak 2015 tarihli. Anadolu Ajansı'nda geçen bir haber. Dünyada gelir dağılımı adaletsizliği artıyor haberi. Dünyadaki en zengin %1'lik kesimin mal varlığı 2016 yılında küresel servetin yarısından fazlasına sahip olacak. Yani dünyanın %1'i dünyanın %99'undan daha büyük bir servete sahip olacak. Dünyanın toplam servet olarak da 263 trilyon dolar tahmin ediliyor. Yani %1'lik kesim, en zengin %1'lik kesim ister Amerika'da olsun, ister Avrupa'da olsun, ister Rusya'da olsun, ister Japonya'da, Çin'de olsun. Önemli değil. Bu %1'lik kesime girer. Türkiye'de var bunlardan bir kısmı. Bunların 2016 yılında bu faiz sistemi devam edip de sermayeden sermaye kazanmaya devam ettikleri sürece 2016 yılında bu miktar %99'un sahibinden daha fazlaya çıkacak. Bakın 2009 yılında bu %1'lik kesimin mal varlığının %99 oranı %44'tü. Şimdi 2014'te %48, 2016'da bu %51 ve fazlası olacak. Demek ki İslam bunu istemiyor. İslam birilerinin eline servet olsun, o serveti faiz sistemiyle çoğaltsın ve birileri de ondan istifade edeceğim diye onlara kölelik yapsın, bunu istemiyor. Ya bu iş riski yüklensin, zararı göze alsın, insanlara iş istihdamı sağlasın, ticaret sahasını genişletsin, üretim sahasını genişletsin, emek sahasını genişletsin ki dünyanın çarkı yürüsün istiyor. Bu şekilde dünyanın çarkı yürümez. Bu şekilde devam ederse, şu an hali hazırda var da ismi bu değil, devam ederse yarın geçmiş dönemlerdeki krallık sistemleri, imparatorluk sistemleri tekrar kurulacak demektir. Firavunlar, Hamanlar, Nemrutlar olacak, onların hizmetçileri olacaktır. 85 kişinin geliri 3,5 milyarın gelirine denkse veya fazlaysa artık bunun adı konulmamış bir krallık düzeni vardır. 85 tane kral, 3,5 milyar hizmetçi var demektir. Her ne kadar bunun ismi köle olmasa da. İslam bunu istemez kardeşler. İslam zekat ve sadaka müessesesini ister. İslam Allah Azze ve Celle'nin kurduğu bu işveren ve işçi düzenini kurarak, işte amir memur ilişkisini kurarak bir birlikte yürüyen, toplumsal ve dengede yürüyen bir sistem ister. Bundan dolayı emeği asıl kabul eder, temel kabul eder ve emekle birlikte efendim zararı ve riski de ortaya koyar ki her zaman kazanç, her zaman kazanç olmasın. Zarar da olsun, kar da olsun. Girişim, emek, alın teri, üretim, zanaat, imar, bunlar olsun ki dengeli bir iktisadi hayat olsun. Evet, İslam'ın yerleşmesini istediği bu ahlaki anlayış, yardımlaşma ve sosyal dayanışma ilkesi, zekat ve sadaka infak emri, emek ve sermayenin birlikte üretime ve yatırıma yönelmesi, kar ve zararın birlikte göğüslenmesi prensibi gibi düzenlemeler bir bütünün birbirini tamamlayan parçalardır. O bir bütün de nedir? İktisadi, ekonomik düzendir, sistemdir. İslam menfaatleri ve külfetleri topluma dengeli biçimde yaymayı ilkelmiştir. Şöyle ki ağır diyet borcu altındaki suçluya akrabalarının ve ihtiyaç halinde beytül malin yani hazinenin yardımını sağlarken savaş ganimetini geniş bir kesime paylaştırmış, zekatın ise ihtiyaç sahiplerine verilmesini şeriat yaparak sermayenin ellerde toplanmamasını ve mümkün olduğunca daha fazla kesime ulaşmasını hedeflemektedir. İslam miras hukukunda da Allah Azze ve Celle mirasçı zümreyi geniş yapmıştır. Bir iki kişiyle sınırlamamıştır. Her ne kadar bizim fikrimizde, zihnimizde işte ölen babaysa eşi ve çocukları sadece faydalanır, başkası faydalanamaz diye bir algı oluşsa da bu doğru bir algı değil. Bilakis Allah Azze ve Celle amcalara, dayılara hatta üvey kardeşlere dahi miras vererek mirası oldukça geniş insan toplumuna yaymıştır. Savaş ganimetlerinden bütün herkes istifade ediyor. Sonra mirasla bütün herkes istifade ediyor. Servet sahipleri ihtiyaç sahiplerine malının 1/40'ını mutlaka vermek zorunda. Bunun haricinde farz olmayan kısım olarak sadaka müessesesi, infak müessesesini özellikle tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Karşılığında büyük vaatlerde bulunuyor ki toplumsal sistem sermaye ve sermaye sahibi olamayan fakir şeklinde olmasın da mümkün olunca birbirine yakın, aralarında fazla uçurmamaya şekilde devam etsin istiyor. İşte bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin kurmak istediği ve yeryüzünde kurulmasını istediği dengeli bir iktisadi hayat, ekonomik hayat olması anlayışının sonucudur. Batı tipi maddeci hayat ve düşünce tarzına yönelen ve hızla adapte olan Müslüman toplumlarda da faiz maalesef iktisadi hayatın temel unsuru ve sermayenin en doğal hakkı olarak görülmeye başlamıştır. Yani parası olanın bu hakkıdır anlayışı yerleşmeye başladı. Parası olanın hakkı, paranın hakkını verince ortaya çıkar. Paranın hakkını vermezse sermayenin, para sahibinin hakkı yoktur. Bilakis o Allah'tan ve Resulünden açılmış bir harple, savaşla karşı karşıyadır. Bunu bilmemiz gerekir. Evet. Sözümüzün başına söylediğimizi tekrar edelim. Müslümanlar bu yerleşen anlayışın zıttına, Allah'ın ve Resulünün istediği bir ekonomik sistemin olması için gerekli kurumları kurmak zorunda, bunun için gayret sarf etmek zorunda ve neticede de bu faiz sisteminden kurtulabilecek, Allah'ın haram kıldığı bu işten ümmeti kurtarıp İslam dininin öngördüğü hal üzere devam ettirecek bir kurumu veya kurumları kurmak zorundayız. Allah-u Teala bu hususlarda bizlere muvaffakiyet nasip etsin. Faizin haram kılınma sebepleri hakkında 4 tane görüş var. Onu da aktaralım. Fahreddin Errazi rahimahullah tefsirinde faizin haram kılınma sebepleri hakkında 4 tane görüş aktarmaktadır. Onlardan birincisi, faiz kişinin malını bir karşılık olmaksızın almayı gerektirir. Bu ise haramdır der. Faize bir karşılık yoktur. Ne emek karşılığı vardır, ne alın teri karşılığı vardır, ne de bir girişimcilik karşılığı vardır. Dolayısıyla karşılıksız olarak malını alma, vade karşılığı olarak alma vardır. Bu da haramdır der bir kısım alim. Bir kısım alim ikinci sebep olarak Allah faizi insanları rızık kazanmaktan alıkoyması sebebiyle haram kılmıştır derler. Çünkü servet ile para kazanmaya ve kazanç sağlamaya alışan insanlar artık alın teri dökerek, bir meşakkate girerek, bir çalışmanın içerisinde, riskin içerisinde, zarar tehlikesinin içerisine girerek kazanç yollarına girmeyi tercih etmezler. Dolayısıyla da onlar bu kolay yoldan kazanmaya alışırlar. Halbuki ekonomik kazanımlar ticaretle, üretimle, zanaatla ve imar ile düzen bulur. Sermaye ile, yani faiz düzeniyle olursa hem ticaret sekteye uğrar, hem üretim sıfıra yakın düşer, zanaat komple biter, imara kimse dönüp bakmaz. Bakamaz. Halbuki ekonomik sistem dengeler üzeredir. Bu dengelerde bu dörtlüğü gerektirir. Faizin haram kılmasının sebeplerinden üçüncüsü, onun insanlar arasındaki borç verme adetini yok etmesidir. Neticede de etmiştir de büyük çoğunlukla maalesef. Şimdi insanlar borç arayıp sormuyorlar. Borç verecek birilerini aramıyorlar. Arayanlar da samimi olarak arayanlar da bulamıyorlar. Neticede de babamdan daha iyi diyerek gidip A bankasının, B bankasının müşteri temsilcisi bölümüne müracaat ediyorlar. Evet, borç alma verme adetini yok etmiştir. Halbuki bu her ne kadar servet sahibinin hoşuna gitse de fazla ödeyen kimsenin mağdur olmasından dolayı hoşuna gitmeyecektir. Bu onun zoruna gidecektir. Ve bu borç verme adeti, geçen hafta değinmiştik, Allah Azze ve Celle bunu Kardun Hasen, güzel borç diye isimlendiriyordu. Bu müessese yıkılırsa, borç verme müessesesi yıkılırsa, yardım, dayanışma ve iyilik yapmak diye isimlendirilebilecek bu büyük kapı ve büyük kazanç yolu kapatılmış demektir. Maalesef Müslümanlar da bu rağbet görmeye, kabul görmeye başladı. Dördüncü sebep ise borç verenin zengin, alanla fakir olduğu düşünüldüğünde faiz anlaşmasıyla birlikte mala olan ihtiyacı az olan kimselerin, malı olan, servet olan ihtiyacı fazla olan kimselerden karşılıksız fazla alması gerekir ki bu adalete de sığmaz, merhamete, şefkatte sığmaz. Zaten rahmet ve adalet din olan İslam da bunu bu yüzden yasaklamıştır der alimdir. Evet, faiz düzeninin dışında Allah Azze ve Celle ihtiyaç sahibine ihtiyaç duymayanların vermesini emreder. Faiz sistemi ise bunun tam tersini kanun yapar. Faizle ilişkiye giren insanlar karşısındakinin insan olduğuna bakmazlar. Karşısındakini dolar olarak görürler, euro olarak görürler, TL olarak görürler, altın, gümüş olarak görürler. Karşısındaki bir insan ihtiyacı olan, mağdur, mazlum diye görmezler. Allah-u Teala bizleri faizi layık olduğu şekilde anlayan, algılayan, kalbinde yerleştiren ve bunun sakıncalarından korkarak Allah'ın yasakladığı bu şeyden tamamen kendisini uzak tutan ve Allah'ın istediği bir İslami düzenin kurulmasına da vesile yaptı. Kullarının yapsın bize. Azim.